الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب بھی مسجد میں داخل ہوا کرے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس نیت کی برکت سے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ساری دنیا میں الحمدللہ عز و جل جمعرات کے دن دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں. آج الحمدللہ عز و جل ہم باب الاسلام سندھ کے شہر نو شہر و فیروز کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس اجتماع کی برکات عطا فرمائے. منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھو تو یوں کہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا, اور جب اس محفل سے اٹھو گے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. جب محفل میں بیٹھو تو یہ پڑھ لو, ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو تم کو لوگوں کی غیبت سے باز رکھے گا, اور جب اٹھو تو بھی یہ پڑھ لو, انشاءاللہ تمہاری غیبت سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دو مدنی پھول گوش گزار کیجئے, بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, اور دوسرا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. میں کچھ نیتیں عرض کرتا ہوں, آپ بھی ان نیتوں میں سے جو مناسب خیال فرمائیں, جن پہ دل بنتا ہو دل جمتا ہو ان کی نیت فرما لیجئے. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکے گا دو زانوں بیٹھوں گا, ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ رضا الہی پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے بیان کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا اور لوں گا, گناہوں سے بچنے بچانے کی صحیح کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب قوت القلوب کے صفحہ نمبر 474 سے ایک سبق آموز حکایت سنیے، اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کی مہکتی خوشبو سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے، کسی نادان شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میرے سامنے کسی ایسی شے کی خوبیاں بیان کیجیے کہ جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔ حکیم نے کہا، اے فلا، تو کتنا کم عقل ہے، تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، حالانکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور اب تو اپنی عمر کے چوتھے حصے یعنی تین چوتھائی حصے کو مزید نیند کی نظر کرنا چاہتا ہے، اور صرف ایک چوتھائی حصے کی زندگی باقی بچتی ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس حکیم نے بتایا، مثلا تیری عمر 40 سال ہو تو آدھی عمر بنی 20 سال، اور تو ہے کہ اس میں بھی مزید 10 سال بنانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے کہ دن کو سویا رہے گا تو 20 سال وہ اور 10 سال یہ دن کی نیند کے مجموعی طور پر 30 سال تیرے نیند میں گزر جائیں گے، یعنی جب دن کو مزید سویا رہے گا تو مزید 10 سال کم ہو جائیں گے، اور تیرے پاس آخرت کا زیادہ رائے اکٹھا کرنے کے لیے صرف 10 سال باقی بچیں گے، لہذا زیادہ سونے کی خواہش دل سے نکال دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اس عقل مند شخص نے زیادہ سونے کی آرزو رکھنے والے نادان شخص کی کیسے اچھے انداز میں اصلاح فرمائی، اور اسے فکر آخرت کا کیسا مدنی ذہن دینے کی کوشش فرمائی۔ بیان کردہ واقعے میں بالخصوص ان نادانوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، جن کے شب و روز کا اکثر وقت فقط سونے میں یا بیماروں کی طرح بستر میں پڑے رہنے میں ہی کٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو نمازوں کا ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی گھر والوں کے حقوق کی پرواہ۔ یاد رکھیے، بلا وجہ زیادہ سونا ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو وقت کی شدید بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام سے ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے بیٹے، رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ تین عادتوں کو لازم پکڑ لو، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یہ عادتیں بہت ہی خراب ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت اللہ عز و جل کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے، ایسا نہیں کہ غریب کو ہر دن میں 12 گھنٹے ملتے ہیں اور امیر کو 27 گھنٹے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب کو یہ وقت برابر ملا ہے، 12 گھنٹے سب کو ملے، امیر ہو یا غریب ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون برباد کرتا ہے، کیونکہ عنقریب اس دنیا فانی سے کے سفر کا اختتام ہونے ہی والا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم تک پہنچ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی قدر سے کیا مراد ہے، وقت کی قدر کیسے کی جائے، آئیے اس سوال کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ 30 سورہ عصر کی آیت نمبر 1-3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ کنز الایمان، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد ارخان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ انسان، غور سے سننے والی بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، مفسر شہیر فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصل پنجی، اصل دولت یعنی عمر کو کفر، گناہ، غفلت، دنیا طلبی، کھیل کود میں برباد کر رہا ہے. اسے آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بناتا نہیں بناتا. انسان تاجر ہے، زندگی اس کی دکان ہے اور اعمال دکان کے سودے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار خدا تعالی ہے اور جنت ان کی قیمت، اگر برے ہیں تو شیطان خریدار ہے اور دوزخ ان کی قیمت، جیسا سودا ویسے خریدار. تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو رحمان خریدار ہوگا، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، ہم نے اپنے اوقات کو برے اعمال سے آلودہ کر لیا، تو پھر ان کا خریدار شیطان ہوگا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ علی رحمہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش سے سمجھا. کس سے؟ برف بیچنے والے سے سمجھا، جو بازار میں یہ آوازیں لگا رہا تھا. وہ برف بیچنے والا کیا آوازیں لگا رہا تھا؟ وہ آوازیں لگا رہا تھا، اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے ان الانسان لفی خسر. ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. مزید فرماتے ہیں لہذا جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع، جانتا ہوں نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہماری زندگی، بلکہ زندگی کا ہر ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور زندگی کا یہ مختصر سفر کس تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے. یہ وقت رک نہیں رہا، وقت گزر رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں تو تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے. لہذا کلمن وہی ہے کہ جو اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو اور سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری نہ کرے. جسے سونے کو، جواہرات کو، مال و دولت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی یہ ہمارے اوقات قیمتی سونا جواہرات سے بھی بڑھ کر ہے، تو ان کو بھی احتیاط سے اچھی جگہ، عمدہ جگہ خرچ کرنا چاہیے. تقوی و پرہیزگاری اپنائے، اپنے شب و روز کو فضولیات و دنیاوی عیش کوشیوں سے نہ گوائے. جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے انہیں بجا لائے. ہرگز ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کرے. بالفرض نفس سستی دلائے تو نفس کو خوب خوب ڈانٹ کی عادت بنائے. اور جن کاموں سے رکنے کا شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا، ان سے رکنے میں اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ سے کام لینے کے بجائے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے. کیونکہ اگر ہم اس فانی دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھوئے رہے، صرف اور صرف دنیاوی مستقبل کو سنوارنے میں ہی ہمارے قیمتی ایام غفلت کی نظر ہو گئے اور موت کا فرشتہ پہنچا، تو اللہ کی قسم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. آئیے اس ضمن میں ایک عبرت انگیز حکایت سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 417 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم کا خلاصہ صفحہ نمبر 389 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا. کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے میرے مختلف اموال دکھاؤ، مجھے میرا مال دکھاؤ جو میں نے تم جمع کیا ہے۔ اس کے پاس بہت سے گھوڑے، اونٹ اور غلام لائے گئے، جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو حسرت سے رونے لگا۔ ملک الموت علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں، یعنی تجھ پر موت تاری نہ کر دوں، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دیجئے کہ میں اس مال کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تو نے یہ کام اپنی موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ چنانچہ پھر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرما لی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں بالخصوص ان غافلوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول موجود ہیں کہ جن کے پاس مال کی کمی نہیں، مگر اس کے باوجود اس میں مزید اضافے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے اکٹھے کرنے اور کئی جائیدادیں حاصل کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرتا، حل من مزید کی صدایں آتی ہیں، جمع کرنے کی ہرس ہے کہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مال جمع کرنا مطلقاً برا نہیں، مال وہی برا ہے کہ جس کے حقوق واجبہ مثلاً زکات فطرہ وغیرہ ادا نہ کیا جائیں، مال وہی برا ہے جو ہمیں شرعی احکام کی بجا آوری موت قبر و حشر کے معاملات اچھے اعمال اور اچھی صحبت سے غافل کر دے۔ لہذا وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور بقدر ضرورت ہی رزق حلال جمع کرنے پر اکتفا کیجیے، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی۔ ان احادیث اور روایات کو بھی اپنے ذہن میں لائیے، پیش نظر رکھیے کہ جن میں وقت کی اہمیت کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے۔ آئیے بطور ترغیب وقت کی اہمیت پر چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر ایک، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ مکے والے مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں، دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت یعنی فرصت۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو تندرستی سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ چند روزہ ہے دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے مہد غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ سن کر خصوصاً ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے جو گھنٹوں ہوٹلوں، فضول بیٹھکوں، پارکوں، مخلوط تفریح گاہوں یعنی ایسی تفریح گاہیں جہاں پہ مرد و خواتین یکساں طور پر سیر و تفریح کرتی ہیں بے پردگی اور گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، ان تفریح گاہوں، اخبارات کا مطالعہ کرنے، بار بار آئینہ دیکھنے، فلمیں، ڈرامے یا موسیقی سے بھرپور پروگرام دیکھنے سننے، موبائل یا کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے، نائٹ پیکجز کے ذریعے نامحرموں سے فون پر بات کرنے، سوشل میڈیا کا فضول یا گناہوں بھرا استعمال کرنے میں وقت کی نعمت کو برباد کرتے ہیں، اور گویا دنیا و آخرت میں حسرت اور شرمندگی کا سامان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی وقت نمازوں، روزوں، ذکر و اذکار، تلاوت، حمد و نعت، والدین کی خدمت، نیکی کی دعوت، قبر و آخرت کی فکر اور اس کے معاملات کی تیاری، اولاد کی تربیت اور اصول علم دین جیسے نیک کاموں میں گزرتا تو یقیناً دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوتی۔ مگر ہمارے حال کی تصویر کھینچتے ہوئے گویا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، احادیث کریمہ میں تو یہ آیا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یاد رکھیے، اللہ عز و جل کی ایک عظیم الشان نعمت وقت ہے۔ برود قیامت جس طرح بندوں سے مختلف نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا، اسی طریقے سے وقت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں گزاری۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الباری اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، وہ نعمتیں کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی، مثلا صحت، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر یعنی ناشکری پر عذاب کیا جائے گا۔ دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے پیارے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے ساری جہاں کے ناظرین، توجہ فرمائی، بڑی عبرت انگیز حدیث مبارکہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے تو ذرا، تصور میں تو لائیے، قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ کیا سوال کیے جائیں گے؟ وہ پانچ چیزوں کے متعلق کیا سوال ہوں گے؟ تو ذرا کان، بلکہ دل کے کانوں سے سنیے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں صرف کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کے عظیم قدردان اعلی حضرت عظیم البرکت کے شہزادے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفی رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے ایک کلام میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے اور ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے۔ وقت واو، قاف اور تا، 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر در حقیقت یہ بہت قیمتی شے ہے۔ وقت کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ ہی اسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسافر ہے کہ جو مسلسل اپنا سفر جاری رکھے ہوئے، جو کہیں پر پڑاؤ ڈالتا ہے اور نہ ہی آرام کرتا ہے، اور تمام لوگوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی منزل مقصود کی جانب گامزن رہتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں وقت کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ جو قومیں وقت کی قدردان ہوتی ہیں اور اپنے صبح و شام کو وقت کا پابند بنا لیتی ہیں تو ترقی خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ اس کے برعکس جو قومیں وقت کو بیکار سمجھ کر یوں ہی گوا دیتی ہیں تو ایسی قومیں غلامی کی زندگی بسر کرتی ہیں، وقت کی بربادی انہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں اس طریقے سے دھکیل دیتی ہے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ وقت کے معاملے میں اگر ہم اپنی زندگی اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کا تقابل کریں تو ہمارے اور ان کے انداز زندگی میں ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوگا۔ شاید ہم افسوس اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوب جائیں یہ تقابل کرنے کے بعد، کیونکہ یہ حضرات ٹائم پاس کرنے کے عادی نہ تھے بلکہ ان کے ذہن و دماغ میں وقت کی قدر اور منزلت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نزا کے عالم میں جبکہ انسان پر جو گزرتی ہے جس پر گزرتی ہے وہ جانتا، نزا کی سختیاں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مرنے والا جو نزا کی سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ مرنے والا ہی جانتا ہے، مگر اللہ تعالی کے مقرب بندے، اللہ کے قرب والے بندے، اللہ والے اس نازک گھڑی میں بھی وقت کی اہمیت سے غافل نہیں ہوتے بلکہ وہ آخری لمحات میں بھی نیکیوں میں گزارنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس زمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی وقت کا قدردان بنائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا احمد بن محمد زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر عطار علی رحمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت سیدنا ابو قاسم جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور کچھ دوست وہاں موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر قبل ذوف یعنی کمزوری کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، جب رکوع سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا اے ابو قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کیا ہے، آپ کے پاؤں سوجے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد حریری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے ابو قاسم اگر آپ لیٹ جائیں آرام کر لیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا۔ پھر اللہ اکبر کہا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ علیہ رحمت سے کہا گیا حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے تو فرمایا اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بن غور فرمائیے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا پی نہ ہوگا، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یاد رکھیے، عقل مند شخص نہ تو خود اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے وقت کی قدر کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا، وقت کو اچھے اچھے کاموں میں صرف کرتا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے، ٹائم پاس کرنے کی سوچ رکھنے والوں کی اصلاح کرتا ہے اور فضول بات نکل جانے کی صورت میں فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنا احتساب بھی کرتا ہے۔ یہی وہ مدنی سوچ ہے جس کے واضح آثار ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب دو ایمان افروز واقعات سننے سنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے مدنی پھول چننے کی سعی کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1393 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 829 پر ہے. حضرت سیدنا ابو علی فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد حرام میں اکیلے تشریف فرما تھے. دل سے سننے والا واقعہ ہے. آپ مسجد حرام میں اکیلے تشریف فرما تھے کہ ایک دوست ان کے پاس آیا. غور فرمائیے آج ہمارا عمل کیا ہوتا ہے, اور ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ ایک دوست ان کے پاس آیا, آپ مسجد حرام میں تنہا تھے, ایک دوست ان کے پاس آیا تو آپ نے اس سے آنے کی وجہ دریافت کری کہ بھائی کیسے آنا ہوا. اس نے کہا اے ابو علی میں آپ سے انسیت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, ہم بھی کمپنی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, چلو اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کمپنی حاصل ہوگی, چلو اس کو کمپنی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی گویا کہ کمپنی حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. کہا میں آپ سے انسیت حاصل کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ عزوجل کی قسم یہ تو وحشت دلانے والا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا سوچے تھی, کیسی مدنی سوچ تھی ان کی. کہا یہ تو وحشت دلانے والا کام ہے, تم یہی چاہتے ہو کہ تم میرے لیے اپنے بات کو خوبصورت کرو, مزین کرو, میں تمہارے لیے اپنے کلام کو مزین کروں, خوبصورت کروں, تم میرے لیے جھوٹ بولو اور میں تمہارے لیے جھوٹ بولوں, لہذا بہتری اسی میں ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے چلے جاؤ یا میں تمہارے پاس سے چلا جاتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی ایک اور مطبوعہ کتاب منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 173 پر ایک اور حکایت, وہ سنیے. چنانچہ حضرت سیدنا حسان بن سنان تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بالا خانے, ایک بلند و بالا مکان تھا, اس کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت کیا یہ عمارت بنائے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے. عمارت تھی بڑی بلند و بالا عمارت تھی, اس کے پاس سے جب گزرے تو اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ عمارت بنائے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے. اپنی اس بات پر, اس سوال کو کرنے کے بعد آپ اتنا نادم ہوئے, اتنے سخت نادم ہوئے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا اے مغرور نفس, تو فضول و بے مقصد سوالات میں قیمتی وقت ضائع کرتا ہے. پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے ایک سال کے روزے رکھے. کیسے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے, یہ نفس ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ باری. واہ واہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے, ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین کا وقت کس قدر محتاط انداز میں گزرتا تھا کہ اگر ان کا کوئی دوست محض اس لیے آتا کہ تھوڑا دل بہل جائے اور کچھ ٹائم پاس ہو جائے تو یہ حضرات اس وقت کی اہمیت پر مدنی پھول عطا فرماتے, اسے وقت کی اہمیت پر مدنی پھول عطا فرماتے اور وقت کی بربادی کے نقصانات بتا کر اس کی اصلاح فرماتے. آج کے اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ اسلاف کرام کی یاد تازہ کرنے والی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ہر عمل ہمارے لیے لائق تقلید ہے, کیونکہ آپ نے اپنے وقت کو بہترین انداز میں تقسیم کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیر اہل سنت, اتنی بڑی دعوت اسلامی کے امیر, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پیر و مرشد, لیکن وقت وہی ڈبل 12 گھنٹے, آپ نے اس کو کس انداز پہ تقسیم کیا ہوا ہے. ایک بہترین نظام تقسیم آپ کے اوقات کار میں نظر آتا ہے. چنانچہ نماز اور اوراد و وظائف, بیانات, مدنی مذاکرے, مطالعہ, روزوں کا تسلسل, نوافل کی کثرت, مدنی مشورے, تاری اور افطاری, مریدین اور طالبین اور متعلقین اور علماء عوام سے ملاقات, مکتوبات کے جوابات, مریضوں کی عیادت, مرحومین کے لواحقین سے تعزیت, مدنی کاموں کی ترقی پر ذمہ داران دعوت اسلامی کی حوصلہ افزائی کے مدنی پھول, اہل خانہ کی ضرورت, اپنی اولاد کی مدنی تربیت کے ساتھ ساتھ نواسوں, نواسیوں, پوتوں, پوتیوں کی مدنی تربیت, تحریری کام, آرام اور روز مرہ زندگی کے بے شمار معمولات کو مختلف اوقات میں تقسیم کر کے استقامت سے استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنا آپ کا وقت کی قدردانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی دینی و تنظیمی کامیابیوں کی بہترین مثال 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام، 100 سے زائد شعبہ جات کے قیام کے ساتھ ساتھ کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جیسی عظیم الشان کتاب، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، وسائل بخشش، 12 رسائل کا مجموعہ، نماز کے احکام، فیضان رمضان، فیضان سنت، پردے کے بارے میں سوال جواب اور فقہی مسائل و قبر و آخرت اور طب اور دیگر سینکڑوں موضوعات پر سینکڑوں بیانات، مدنی مذاکرے، ہزارہ صفحات پر مشتمل تحریری مواد بھی ہے۔ دیکھیے آپ غور فرمائیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس وقت کا صحیح استعمال کر لیا، کون سے وقت کا؟ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کا، جو وقت کی نعمت کا اس وقت صحیح استعمال ہو رہا ہے، اگر ابھی ہم نے ان لمحات کا صحیح استعمال کر لیا تو شاید ہماری آنے والی زندگی میں مدنی انقلاب آ جائے، اور اگر ابھی چاہے مختلف ممالک پہ ہونے والے، مختلف فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعات میں شریک اسلامی بھائی، نوشہرہ فیروز کے اس فیضان مدینہ میں شریک اسلامی بھائیوں، یا مدنی چینل پہ سننے والے ناظرین ہوں، یہ بھی تو وقت ہے جو کہ گزر رہا ہے، اس کا صحیح استعمال اگر کر لیا توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اس اجتماع میں شریک ہو گئے، اس اجتماع میں بیان سن لیا، ذکر و دعا میں شریک ہو گئے، تو اللہ نے چاہا تو ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بہرحال امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی، آپ کو بھی ٹوٹل 12 گھنٹے ہی ملے ہیں، لیکن آپ کی مصروفیات کا جدول، کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ عز و جل آپ مسلمانوں کے دل و دماغ میں وقت کی اہمیت کا احساس بیدار کرنے، ان کے سینوں میں بزرگوں کی مدنی سوچ منتقل کرنے کے لیے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین اور نصیحت سے بھرپور مدنی پھولوں سے آراستہ انمول ہیرے نامی رسالہ بھی تحریر فرمایا۔ یہ بڑا بہترین رسالہ ہے، اس کو مجلس تراجم کی طرف سے مختلف زبانوں میں، انگلش میں، عربی میں، گجراتی میں، سندھی میں، ہندی میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ وقت کی اہمیت پر بہت ہی انمول تحریر ہے۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال امیر اہل سنت خود بھی وقت کے قدردان ہیں، اور امت مسلمہ کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں بھی وقت کی قدر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی قدر کی ایک برکت دیکھیے، امیر اہل سنت کی کامیابیاں اور امت مسلمہ میں آج آپ کی پیشوائی جس طریقے سے جاری اور ساری ہے، اس کی ایک وجہ وقت کی قدردانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی امیر اہل سنت کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کے کام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یوں لب کشا ہوتے ہیں کہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، ہے دعوت اسلام کی دنیا میں دھوم دھام، مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا، تو مرجع عوام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت سے وقت کی قدر جیسی عظیم دولت نصیب ہو جائے، تو لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر آج بلکہ ابھی اسی وقت اس قدر دلانے والی عظیم مسجد بھرو مدنی تحریک، یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں شامل ہو کر دین کے پیغام کو عام کرنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مسجد درس بھی ہے۔ مسجدوں میں ہونے والا فیضان سنت کا اور امیر اہل سنت کی تحریروں کا درس بھی ہے، مدنی درس ہے ہمارا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس کی کیسی برکتیں! آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل فلمیں ڈرامے دیکھنے کا بے حد شوقین تھا۔ میری زندگی میں کچھ اس طرح مدنی بہار آئی کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں ایک اسلامی بھائی درس فیضان سنت دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں بھی درس میں شریک ہو گیا۔ فکر آخرت پر مشتمل باتیں سن کر دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ یوں روزانہ درس فیضان سنت میں شرکت کرنا میرا معمول بن گیا، اور اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقات بھی رہنے لگی۔ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں ایک مرتبہ مجھے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ جیسے آج ہم آئے ہوئے، جیسے آج میں اور آپ شریک ہیں، ایسے ہی ان کو بھی سعادت مل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تلاوت، نعت اور سنتوں بھرے بیان نے میرے دل و دماغ پر بڑا اثر کیا۔ اجتماع کے آخر میں جب لائٹیں بند کر کے اسلامی بھائیوں نے ایک آواز ہو کر ذکر اللہ شروع کیا تو مجھے اپنے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ذکر کے بعد مانگے جانے والی رقت انگیز دعا نے میرے دل کی دنیا میں ایک محشر برپا کر دیا۔ خوف خدا سے میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں نے رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ سنتوں بھری زندگی بسر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ گناہ کارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم غور کریں، اپنی اپنی زندگی کو محاسبہ کریں، تو بہت سارے ایسے کام ہم دیکھیں گے جو ہم کرے جا رہے ہیں، اور وہ کام ہمارے وقت کو برباد کرنے والے، ضائع کرنے والے۔ انہی برے کاموں میں، انہی غفلت میں مبتلا کرنے والے کاموں میں سے موبائل فون کا بیجا استعمال ہے۔ موبائل فون میں گھنٹوں لگے رہنا، میسیجز کرنا اور مختلف قسم کے اس کے فیچر استعمال کرنا، اس میں ویڈیو گیمز کھیلنا، معاذ اللہ گناہوں بھری چیزیں دیکھنا سننا، یہ سب وقت کو برباد کر رہا ہے اور ہمیں گناہگار بنا رہا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وقت ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں ملا، بلکہ دنیا دار العمل ہے، اس میں عمل کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف وقت کی قدر کیا کرتے تھے، وہ ایک ایک ہزار نوافل روز پڑھ لیا کرتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ آوارہ گردی کرنا، گلی کوچوں میں گھومنا، بری صحبتوں میں بیٹھنا، برے دوستوں کی بری محفلوں کو جوائن کرنا، یہ بھی وقت کو برباد کرتا ہے۔ آج ہمیں ہوش نہیں، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نظروں کی ہنسی سے، سب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایماں پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ اس نفس و شیطان کی ہیلا سازیوں کا شکار ہو کر ہم اپنے آپ کو بربادی اور نامرادی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی قدر کیجئے۔ یہ وقت جو اس کی قدر کرتا ہے یہ اسے انمول بنا دیتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے یہ اسے انمول بنا دیتا ہے۔ سنیے سنیے اپنے وقت کا درست استعمال کیسے کریں گے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کیجئے، اور ضرورتاً سادہ موبائل استعمال کیجئے۔ حتی الامکان لکھ کر گفتگو کیجئے، اور کم سے کم الفاظ میں اپنی گفتگو نمٹانے کی کوشش کیجئے۔ وقت کا جذبہ بڑھانے کے لیے اپنا ایک جدول بنا لیجئے۔ میرے پیارے پیارے آقا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقاعدہ ایک جدول کے تحت گزرتی تھی۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ آقا کا جدول شائع کیا ہے، اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کی سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے اور اپنے ڈبل 12 گھنٹے کا ایک جدول بنائیے کہ اس وقت مجھے سونا ہے، اس وقت مجھے اٹھنا ہے، اس وقت تہجد پڑھنی ہے، اس وقت فجر پڑھنی ہے، پھر مجھے ناشتہ کرنا ہے، پھر مجھے یہ روٹین کرنی ہے، پھر مجھے یہ کرنا ہے، پھر مجھے قرآن سنت کے درس میں شرکت کرنی ہے، پھر مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنی ہے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرنا ہے، نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے۔ ایسے کر کے پورے ڈبل 12 گھنٹے کا جدول بنا لیں، اللہ نے چاہا تو آپ وقت کے قدردان بن جائیں گے، آپ کو وقت کی اہمیت سمجھ میں آنے لگے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدرج اللہ العالی کے رسالے 101 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 27 سے سرما لگانے کی کچھ سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکے اگاتا ہے۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقے ہیں، خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2 سلائیاں، کبھی دونوں آنکھوں میں 2 سلائیاں، اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دائیں اور بائیں آنکھ میں لگا لیں۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، عزت والے، احترام والے، عظمت والے جتنے کام ہوتے ہیں، سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے۔ لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنتیں اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے اور بغور مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہزاروں سنتیں سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب ہوگی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا قدر کرنے والا بنائے اور وقت کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، وقت کا درست استعمال سکھائے۔ آئیے بیان کے آخر میں ہفتہ واری اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 بار پڑھے گا، کتنی بار؟ 1 بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ کیسا پیارا درود پاک ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر، کون صدیق اکبر؟ صدیق اکبر جن کا جماد الاخرہ میں یوم وصال ہے، یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شان صدیق اکبر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کی اداؤں کو جانیں گے انشاءاللہ، کہ جو آقا کا پیارا ہے وہ ہمارا بھی پیارا ہے. سبحان اللہ. تو وہ شخص آیا، اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پہ درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے یہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جز اللہ عنا محمد محمدا ما هو اہلہ. حضرت سیدنا و مولانا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سماعت فرمائیے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے کو 11 مارچ بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر انشاء اللہ عز و جل امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رسوی زیائی مدہ دل العالی سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاء اللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مدہ دل العلی کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کس کس موضوع پر نیتوں کے مدنی گلدستے ہیں، آئے سنیں۔ بوقت وفات اچھی اچھی نیتیں، نیت کے بارے میں پانچ اہم مدنی پھول، صبح سویرے کی کیا نیت کی جائے، وضو کرنے کی نیتیں، امام میں مسجد کے لیے نیتیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی الحمدللہ اپنے پاس موبائل فون رکھنے کی نیتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان الحمدللہ سمجھل اس سے تقسیم کیجئے اور اس کی برکت حاصل کیجئے۔ اس کا بڑے سائز کا رسالہ 12 روپے ہدیے پر اور جیبی سائز کا رسالہ آپ کو 7 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ کا دوسرا رسالہ شوق علم دین، الحمدللہ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مدہ دل العلی کے حیات مبارک کے روشن اوراق کی خوشبو سے مالا مال یہ رسالہ شوق علم دین حاصل کیجیے اور اس رسالے میں آپ اور ہم کیا دیکھیں گے، سنیے۔ امیر علیہ سنت نے علم دین کیسے حاصل کیا، امیر علیہ سنت کا انداز مطالعہ، امیر علیہ سنت کی وسعت علمی کیسی ہے، بزرگان دین کا شوق علم دین کیسا تھا، علم دین حاصل کرنے کے کون کون سے ذرائع، اس رسالے میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس رسالے کا دیا ہے 15 روپے اور چھوٹا یعنی جے بی سائز رسالے کا دیا 7 روپے، یہ بھی آپ کو مکتبے کے بستے سے دستیاب ہوگا۔ دوسرا یعنی تیسرا رسالہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، فیضان علم علماء، اس میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں علماء کے فضائل کا بیان، کیا عالم افضل ہے یا عبادت گزار، انبیاء کے وارث کون لوگ ہیں، آسمان میں عالم کا کیا مقام ہے، مخلوق کی برمادی کا سبب کیا ہے، اس رسالے کا دیا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں 12 روپے، یہ بھی انشاءاللہ سوجل ہمیں مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ملے گا، انہیں بھی خرید فرمائے اور گھر گھر عام کر کے اس کی بھی برکتیں لوٹیے۔ دوسرا ایک اعلان سماعت فرمائیے، کل انشاءاللہ سوجل مدنی چینل کے اوپر ایک لائیو سلسلہ ہوگا جس میں انشاءاللہ سوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن یعنی پاک کابینہ کے نگران انشاءاللہ سوجل مجلس عشر و اطراف کے حوالے سے انشاءاللہ سوجل اطراف گاؤں کے اسلامی بھائیوں کے لیے سنت و بھرا بیان فرمائیں گے اور یہ بیان مدنی چینل پر تقریباً 2:30 بجے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو ہمارے اطراف گاؤں کے اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ سوجل اطراف گاؤں میں اس کی بھرپور تیاری ہے، پورے پاکستان میں گوٹھوں میں گاؤں میں دیہاتوں میں اجتماعی طور پر یہ بیان سنا جائے گا انشاءاللہ سوجل ٹھیک 4:45 بجے یعنی 3:45 پر دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلم الماری بھی اس سنت و مرے اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی اس اجتماع کی برکتیں لوٹیں اور اس اجتماع کے لیے کوشش یہ کریں تو انشاءاللہ سوجل عشر اطراف کے حوالے سے دعوت اسلامی کی خوب خوب برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کے جدول کا بھی اعلان سماعت فرمائیے، آج یعنی 9 مارچ کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں جو سنت اور آداب بیان کیے جائیں گے، حلال طریقے سے کمانے کے مدنی پھول صفحہ نمبر 1-10، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول صفحہ نمبر 4-8 سے ملاحظہ کیجیے، اور دعا نیا لباس پہنتے وقت کی دعا، مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 215 پر یہ موجود ہے۔ اور آئندہ ہفتہ یعنی 16 مارچ 2017 کے ہفتہ وار اجتماع میں جو مدنی حلقے لگیں گے، اس کے بھی حلقے کے جدول سماعت فرمائیے۔ حلال طریقے سے کمانے کے مدنی پھول 11-20 صفحہ نمبر، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول صفحہ نمبر 9-11۔ مدنی حلقے کے اختتام پر اسلامی بھائیوں سر سے ذمہ داران سے کہ اختتام پر مدنی انعامت کے رسالے سے فکر مدینہ کے بھی اہتمام کریں، اور انشاءاللہ عزوجل عشاء کی جماعت بھی تمام شروع کے اجتماع سے عرض ہے کہ با جماعت ادا فرما اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا صبر بان کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کے تصور بان کر مل کر ذکر کیجیے، انشاءاللہ بے حد لطف و سرور حاصل ہوگا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہلو

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اب دعا ہوگی. دعا عبادت کا مغز ہے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے دل و دماغ سے تمام تر خیالات کو پاک کر لیجئے، ان کو ہٹا دیجئے، مکمل یکسوئی اور اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ ہمارا رب ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا عظیم سعادت ہے. اللہ رب العزت کا ہمیں اس کی توفیق دینا بھی مقام شکر ہے. آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور معافی کے خواستگار بنتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا مالك مولا، تیری عطا کردہ توفیق سے ایک بار پھر مالک مولا دل اور دماغ، گندے وجود، گناہوں سے لتھڑے ہوئے کرتوت، مالک مولا اس کے باوجود تیری عطا کردہ توفیق سے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیا ہے. مالک مولا اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دھتکار دیے جائیں گے. یا اللہ تیری رحمت پہ نظر ہوتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے تو رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو جائے گا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. يا مالك مولا، إذ اجتماع کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، اے ہماری عزتوں کو محفوظ فرمانے والے رب عزیز، اے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے رب کریم، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے رب اعظم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ اس اجتماع کی برکت سے مالک و مولا تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، مالک وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا مالک مولا ہمیں نیک بندہ بنا دے، یا اللہ نیکوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، یا مالک و مولا نمازوں کی محبت رکھنے والوں کا صدقہ ہمیں بھی نماز کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نماز قضا کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بلا عذر شرعی ترک جماعت کی آفت سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ بدنگاہیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ گندی گندی باتیں سننے سے، گانے باجے سننے سے محفوظ فرما، یا اللہ دوسروں کی دل آزاریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ دوسروں کے حقوق تلف کرنے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت عطا فرما دے، نیکیاں ہمارے لیے آسان فرما دے، یا ارحم الراحمین گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، یا اللہ گناہ ہمارے لیے دشوار فرما دے، یا اللہ گناہ ہمارے لیے دشوار فرما دے، یا اللہ دنیا کی لذتوں سے عیشوں سے جان چھڑا دے، یا اللہ اپنی محبت میں گما دے، یا اللہ اپنی ولا عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، یا مالک و مولا ہمیں پیشن کی نحوست سے محفوظ فرما، سنتوں کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، یا اللہ ہماری عادتیں اچھی ہو جائے، کردار ستھرا ہو جائے، یا اللہ چمکتے دمکتے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہن لیتے، یا اللہ باطن گندا ہے مالک باطن کو سنوار دے، اس کو بھی اجلا فرما دے، یا اللہ تو نے آج عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، یا اللہ لوگوں سے ہمارے گناہ چھپے ہوئے، قیامت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ آج لوگوں کے سامنے تو نے ہمارا برہم رکھا ہے، قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہونے سے بچانا، یا اللہ جیسا بندہ تجھے پسند ہے ویسا بندہ بنا لے، یا اللہ پیر و مرشد کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ تابعین کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ صحابہ اکرام کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ بہت گناہ کیے، لمحہ لمحہ گناہوں میں کٹا ہے، وقت برباد کیا ہے، اقرار ہے مالک تیری بارگاہ میں، یا اللہ لوگوں کو بہانے بنا کر مطمئن کر دیا، تیرے سامنے اقرار ہے، یا اللہ پردوں میں چھپ کے گناہ کیے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، قادر مطلق نیکیوں سے تبدیل فرما دے، یا اللہ میں توبہ تو نسو کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ تو نسو کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نمازوں کی محبت عطا فرما، نمازیں قضا کرنے سے بچا، یا اللہ روزوں کی محبت عطا فرما، یا اللہ ارکان اسلام کی محبت عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا جو احکام تو نے ہم پہ لازم کیے ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن چیزوں سے تو نے روکا ہے مالک و مولا ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس اجتماع کی برکت سے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی مدنی رنگ میں رنگ دے، یا اللہ تقوی و پرہیزگاری کے رنگ میں رنگ دے، یا اللہ اجب خود پسندی ریاکاری باطنی بیماریوں سے بچا، یا اللہ دوسروں کو حقیر سمجھنے سے محفوظ فرما، یا اللہ عاجزی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہمارا تو رونا بھی اخلاص سے مبنی نہیں، یا اللہ کتنے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو مالک و مولا، ہمارے اہل و عیال کو، یا اللہ ہمارے محبین کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، کل مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ حتمی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل یا ارحم الراحمین جو انتقال فرما گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا جتنے بیمار ہیں یا اللہ بیماروں کے نمائندے آئے ہیں، پرچیاں بھجوائی ہیں، مالک و مولا کتنوں نے کہا ہے تو سب کے نام جانتا ہے، مالک و مولا بڑی مہلک بیماری ہے، سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما، عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ عمر طویل بعافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ بعافیت عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کا چین نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، یا اللہ جو بارے قرض تلے دبے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو اسلامی بھائی جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے کفو میں جلد رشتے عطا فرما، گھریلو ناچاکیوں کا خاتمہ فرما، گھروں میں محبت اور الفت کے ساتھ رہنا بسنا نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما، حرام کمانے کھانے کھلانے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو ظلمن قید کر لیے گئے انہیں رہائی عطا فرما، یا اللہ جن کا جانی مالی نقصان ہوا انہیں اچھا نعم البدل عطا فرما، اے رب کریم، یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں پر، محلوں پہ، بازاروں پر اپنی رحمتوں کا، اپنے فضل کا نزول فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرما، یا ارحم الراحمین بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما، میٹھے مدینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مسفر، جنت الفردوس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ عز و جل ملک پاکستان عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین شرینوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، عافیت عطا فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مالک و مولا سب کی دلی جائز دعائیں قبول و مقبول فرما، مالک و مولا تنگیاں ختم فرما دے، فراخیاں عطا فرما، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا ارحم الراحمین. یا مالک مولا تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما, بالخصوص ہماری مرکزی مجلس شورا امیر اہل سنت اور آپ کی آل کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما, جو نعمتیں حاصل ہیں ان میں اضافہ فرما, زوال نعمت سے محفوظ فرما, انہیں عمر طویل بعافیت عطا فرما. مالک مولا ہمیں ان کی غلامی پہ استقامت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سيدنا ومولانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصطفى جانِ رحمت پیلا سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لا ہو سلا, شمع بد میں ہدایت پہ لا ہو سلا, جی سوہا نی گڑی چمکا پے دن افروزے سا ہت پیلا ہو سلا, مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام, شمع بد میں ہدایت پیلا ہو سلا, غوثِ اعظم پیلا ہو سلا, مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام, شمع بد میں ہدا ہو سلا, مجھ سے خدمت کے کود سیکھ گے ہار رضا, مجھ سے خدمت کے کود سیکھ گے ہار رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلا, مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام, شمع بد میں ہدایت پیلا ہو سلام, شمع بد میں ہدایت پیلا ہو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. مجلس کے سامنے دعا پڑھنے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعلي صلى الله عليه وسلم, صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بالحق لا إله إلا الله.